каналі Радыё Свабода вы слухаеце праграму «Культагляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. У студыі Максіма Жбанкоў, а наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазітыў. Засёды прыемна нечакана сустрэць старога сябра. Пасля трохгадовай паўзы мы атрымалі новую стужку Ніла Джордана. Гэты рэжысер вядомы сваімі настраёвымі фільмамі накшталт «Моны Лізы», а таксама дэкадэнцкай казачкай «Інтэрв'ю з вампірам». Моцны аўтар Джордан у свой час не здолеў паразумецца з Галівудам, і чарговы фільм зрабіў на роднай ірландскай глебе. She sings to the fishes and he catches them. You bring me luck. That would be silk. How long are you staying? Depends on you. It depends on me. You can stay forever. Назва стужкі Ундзіна адсылае да старажытных паданняў пра падводных прыгажунь. А сюжэт пра самотнага рыбака, якому ў нерад аднойчы трапіла бляндынастая дзівачка, спалучае гатычную навелу з патаемнай паэзіяй правінцыйнага жыцця. Нібыта простая гісторыя, але насамрэч не адарвацца. Ундзіна – тихае кінаманскае шчасце. Тут штодзённасць ператвараецца ў магічны свет, дзе кожны мае права на свой нечаканы цуд. Фільм вабіць сваім вытанчаным лірызмам і невыпадкова. Стужку зняў славуты аператар Крыстофер Дойл, а вядучыя акторы Колін Фаррел і Аліцыя Бачэльда якраз падчас здымак закахаліся адно ў аднаго. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Яшчэ пару тыдняў таму мы разбіралі чарговую кружэлку гурту «Дзеці і дзяцей». І вось прыйшло паведамленне пра тое, што каманда афіцыйна спыняе сваю дзейнасць. А апантаныя фанаты дзіцячых акторскіх спеваў раптам згубілі сваіх герояў. Ничего, пустота, небеса, красота, вечером ничего, суета. Странно, страшно. Поломал, не болит, полосал навсегда, звон в ушах, не могу, солнце, свет. Страшно, странно. Самі музыкі адмаўляюцца ад разгорнутых каментароў. Яны кажуць пра крызіс узаемнага паразумення. Але, на мой погляд, тут ёсць і знешнія абставіны. Па-першае, каманда не здолела знайсці свайго месца ў айчынным шоу-бізе. Па-другое, для камернай аўтарскай песні тут папросту няма пляцовак. І трэцяе, песні дзяцей адрасаваныя прасунутай моладзі, а тая ўсё больш схільная да працоўнай эміграцыі. З самага пачатку дзеці і дзяцей падаваліся мне чымсьці вельмі сімпатычным, але неверагодна штучным. Бо дзяцінства – гэта кароткая прадмова да сталасці, а інфантыльны дзявочы шэпт пад гітарку відавочна несумяшчальны з нармальнай творчай эвалюцыяй. Таму дзеці мусілі скончыцца. І проста зараз гэта самі зразумелі. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Неўзабаве свае 60-е годкі адзначыць беларускі інтэлектуал Валянтін Акудовіч. Хросны бацька суполкі «Бумбамліт», сэрца легендарнага філазофска-літаратурнага дадатку да газеты «Культура», майстар палемічнага слова, выдатны лектар, культавы мысляр. Аргумент. Адзін з нас меў аргумент, а ўсе астатнія ішлі туды, куды дзьме вецер. Сёння вецер быў з аднаго боку, заўтра з іншага. І таму рана ці позна, але мы зноў вярталіся туды, дзе на выспе за вёскай сядзеў той з аргументам. «Куды гэта вы, хлопцы?» Шкадуючы пытаўся ён і пазяхаў так, што нават дурань разумеў. Гэты чалавек мае аргумент. І яму няма патрэбы, куды б там ні было цягнуцца і недзе нешта шукаць. Акудовічава сцверджанне «мене няма» стала, магчыма, галоўным слоганам інтэлектуальнага пошуку 90-х. Разгубленыя калапсам савецкай ідэнтычнасці беларусы з нуля будавалі нацыянальную свядомасць і нацыянальнае мысленне таксама. Акудовіч ніколі не быў акадэмічным, але выдатна гадаваў новыя мазгі для новай краіны. Іншыя, як загарыцца хата, бягуць па ваду, а мы збярэмся ля вагню і наракаем на лёс. Не паспеюць галавешкі астыць, як у нас ужо і слёзы павысыхалі. Наше майстэрства трываць ды жаліцца здавён цікавіла вучёных. Дзе мяжа і ці ёсць мяжа іх не трывушчы? Нарэшце паставілі на пытанне руба і падпалілі ўсе нашыя хаты. Лепшы ў асобе спадара Валянціна магчымасць яго любіць нават калі з ім не згодны. Ягоныя кніжкі здолелі зрабіць для айчыннай філасофіі галоўнае. Яны пазначылі новае неба для беларускай думкі. Яны разагналі багну інтэлектуальнай інерцыі. Акудовіч выкладае свабоду. А як жыць без свабоды?